Na trasie S17 pomiędzy węzłami Jastków, Kurów Wschód samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest prawy pas ruchu jezdni w kierunku Warszawy. 22, 5 trójek i 2-0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 maja, 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Już jutro hakerzy mogą uderzyć ponownie, twierdzi część ekspertów badających ostatni cyberatak przeprowadzony w kilkudziesięciu krajach świata. Puste dziecięce wózki i tysiące manifestujących przed rzymskim Koloseum. Za chwilę wyjaśnimy, jaki był powód. Spray do nosa za 30 euro. Leki w Belgii są wyjątkowo drogie. Według ekspertów jutro, gdy ludzie wrócą do pracy, okaże się, jaka jest skala cyberataku z piątku, choć już dziś mówi się, że to największy w historii atak hakerów na taką skalę. Według szacunków Europolu zainfekowano komputery 200 tysięcy instytucji, także osób prywatnych w ponad 100 krajach. Co więcej, BBC ostrzega przed kolejnym atakiem cyberprzestępców. Rafał Motriuk. Hakerzy wpuszczali do komputerów złośliwe oprogramowanie, które szyfrowało dane. W zamian za ich ponowne udostępnienie domagali się pieniędzy, co najmniej 300 dolarów za każdy komputer czy system operacyjny. Zgłoszono 125 tysięcy takich blokad w ponad 100 krajach. Według BBC na trzy konta prawdopodobnie powiązane z hakerami trafiło ponad 22 tysiące funtów, to ponad 110 tysięcy złotych. Pragnący zachować anonimowość brytyjski informatyk, który pomógł powstrzymać atak, mówi, że to nie koniec działań cyberprzestępców. Oni nie mają powodu, by przestać. Mogą z łatwością zmienić trochę kod programu i zacząć od początku. Całkiem możliwe, że już w poniedziałek rano. Eksperci radzą, by przede wszystkim instalować na komputerach najnowsze aktualizacje, nie klikać podejrzanych linków i nie otwierać nieznanych plików, które przychodzą w mailach, oraz zaopatrzyć się w najnowsze systemy operacyjne. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Atak zmusił niektóre firmy we Francji do zawieszenia produkcji. Ucierpiała też brytyjska służba zdrowia, niemiecka kolej czy rosyjskie banki. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Wypadek dwójki dzieci jadących quadem w miejscowości Wronki w Wielkopolsce. Na lokalnej drodze 8-latek kierował pojazdem. Jechała nim z nim także 12-latka. Na zakręcie chłopiec stracił panowanie nad quadem. Ten przewrócił się, przygniatając dzieci. Oboje trafili do szpitala. Nie wiadomo, w jakim są stanie, ale prawdopodobnie nie ma zagrożenia życia. Setki pustych wózków dziecięcych ustawiono wokół Koloseum w Rzymie podczas manifestacji tysięcy osób. Demonstranci chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na pogłębiający się we Włoszech kryzys demograficzny i na jego przyczyny. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Manifestanci w obchodzonym dziś we Włoszech Dniu Matki przybyli pod Koloseum z pustymi wózkami dziecięcymi. W wózkach umieścili napisy „Dzieci”. Chcielibyśmy, ale nie możemy sobie pozwolić. Pojawiły się transparenty z napisem „Zanikamy” i „Więcej dzieci, więcej Italii”. Organizator protestu, Gianluigi De Palo, prezes Stowarzyszenia Włoskich Rodzin, domagał się, by rząd przeznaczył więcej środków na wspieranie rodzin i nowonarodzone dzieci. Zwrócił uwagę, że chodzi o rzecz najważniejszą – przyszłość Włoch. Uczestników protestu Puste Wózki pozdrowił dziś papież Franciszek podczas południowej modlitwy na placu Świętego Piotra. Włoski Urząd Statystyczny przewiduje, że jeśli nic się nie zmieni, za 40 lat będzie o 7 milionów Włochów mniej niż obecnie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Chorzy Belgowie po leki jeżdżą do aptek w sąsiedniej Holandii, a to dlatego, że w aptekach w ich kraju ceny są nawet kilka razy wyższe. Belgijskie Stowarzyszenie Pacjentów i Lekarzy zaapelowały do rządu o działania, które doprowadzą do zmiany tej sytuacji. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. W Belgii spray do nosa kosztuje nawet 30 euro. W Holandii można go kupić za 7 euro. O wiele tańsze są także leki przeciwbólowe. Przykładowo za jeden z nich Belgowie u siebie w kraju płacą 6 euro, Holendrzy tylko 1 euro. Niskie ceny leków w Holandii są spowodowane wprowadzonym systemem zamówień, to znaczy składane są duże zamówienia na leki, co sprawia, że firmy farmaceutyczne dają duże zniżki i obniżają ceny. Ten pomysł nie podoba się belgijskiej minister zdrowia. Maggie de Blok przestrzegła, że system dużych zamówień może doprowadzić do sytuacji, że część leków przestanie być dostępna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To wszystkie informacje. Teraz kolejny serwis w Trójce o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dobry wieczór, dobry wieczór. Po angielsku za chwilę. Artur Liefhardt zapowiedziany już. Witamy w Trójce, dyrektor festiwalu Dogs Against Gravity. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Festiwal od piątku, no ale już zdradziliśmy troszeczkę, że jesteście już z nami, ale to za chwilę. Festiwal od piątku, chyba wszystko dzieje się zgodnie z planem. Wszystko zgodnie z planem, a nawet trochę lepiej. Pogoda jest bardzo festiwalowa, już nie jest tak zimno, aby nie chciało się wychodzić z domu, a nie jest gorąco, więc sale kinowe, a później spacer w 5 miastach w Polsce są absolutnie dobrze widziane. Ale mam nadzieję, wprawdzie nie udało mi się zajrzeć, ale mam nadzieję, że udało się dzisiejsze zapowiadane wcześniej w Trójce śniadanie. Tak, udało się. Twórcy spotkali się z publicznością, a śniadanie było wyśmienite w barze studio, jak zwykle zresztą. No i oczywiście zapraszamy na festiwal Dogs Against Gravity jeszcze kolejny tydzień, a właściwie prawie do końca maja w kilku miastach Polski. Arturze, tobie zostawiłem przyjemność przedstawienia pierwszego gościa trójkowo-filmowo, bo ja wspomniałem na razie, że dzisiaj będą sławy światowego, nie tylko, ale światowego dokumentu, bo też polska reprezentacja pojawi się dzisiaj w audycji. I oto gość pierwszy. Hello, witamy w Trójce. Bonjour. Buddy Mink jest twórcą absolutnie wyjątkowym, ponieważ działa na wielu polach sztuki. Można zacząć, że w zasadzie jest rzeźbiarką, jest filmowcem, producentką, tworzy zupełnie wyjątkowe, do niczego nieporównywalne filmy na granicy animacji, zresztą też bardzo specyficznej, poklatkowej. No taka eksperymentalna animacja. Tak? Filmu eksperymentalnego, też czasami z narracją fabularną. Każdy jej film pochłania bardzo dużo czasu, więc to są takie perełki, które pojawiają się raz na 5-6 lat i wtedy obiegają cały świat. Jest też bardzo ciekawym człowiekiem, jeśli chodzi o jej pochodzenie, bo pochodzi z Luksemburga. I powiem, że nawet nie wiedziałem, że istnieje język luksemburski, który jest zupełnie niesamowity. Też ale nie wiedziałem. Produkuje filmy w Austrii od wielu lat. Ma firmę producencką i produkuje zarówno filmy dokumentalne, jak i fabularne. Bardzo się cieszymy. Pani Buddy Mink jest już z nami dzisiaj w Trójce. Język luksemburski jest chyba bardzo... Czyli jednak nie brzmi jak francuski. Myślałem, że będzie bardzo podobny do francuskiego. Yes, we have an own language. No i jest też z nami Aleksandra Jaszak. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór. Która pomoże nam w tłumaczeniu rozmowy. Tutaj na festiwalu pani Buddy Mink ma swoją retrospektywę. Jest, myślę, takim gościem specjalnym. Można zobaczyć ciągle jeszcze do końca festiwalu kilka filmów tej autorki. Ale przede wszystkim musimy zapowiedzieć festiwalową premierę, film Mapa Mundi. Moje pierwsze pytanie, które mi się nasunęło po obejrzeniu filmu, czy żeby spojrzeć na naszą planetę, na ludzi, z odpowiednim dystansem trzeba patrzeć z zewnątrz, z góry? Yes, because our perspective is distorted if we are looking from our side, because the world map and the view of the world of our view of world is very very a local view, very it's distorted by the geopolitical issues, and so everybody is looking at another way at our world, but when we lose this and we take cosmic cartographers, then we can have an outside look, which we need. Tak, dlatego, że normalnie mamy po prostu zniekształconą perspektywę, więc kiedy patrzymy na świat, na mapę, to patrzymy przez pryzmat różnych problemów geopolitycznych i każdy patrzy po jednym kątem, więc kiedy weźmiemy tę kosmiczną perspektywę, kiedy spojrzymy z dystansu, to wtedy zobaczymy coś zupełnie innego, a właśnie takiego dystansu nam brakuje i takiego dystansu potrzebujemy. Miała pani niezwykły pomysł na niezwykłą też formę tego filmu, bo patrzymy na Ziemię okiem pewnych kobiet, ale to są kobiety z kosmosu. Skąd ten pomysł? Women. Yes, they are men or women or in between. So uh-huh. I don't know. I had them in the shooting, but I didn't control the sex. So. Czy to były kobiety, czy mężczyźni, czy jakieś twory pomiędzy tymi dwoma płciami? Nie wiem, to nie było ważne. Miałam te osoby na planie, ale szczerze mówiąc nie kontrolowałam ich płci. Odbierałem te postaci z kosmosu jako kobiety, ale zgadzam się, że rzeczywiście mogli być to też mężczyźni albo istoty pozapłciowe. Jak wybierała pani punkty odniesienia do tej historii, do pełnej historii planety Ziemia? I was very interested in the history of our planet, so I chose, first I looked, but I found no film telling this history. And then I had to make it myself. And I want also not only put in the past, the 700 million years in the past, but also the 700 million, the next 700 million years, so from the future. Yeah. And you know, you already know what's our future when you saw the film. Więc tak, byłam bardzo zainteresowana naszą planetą i w ogóle historią naszej planety, więc zaczęłam szukać filmów, które mogłyby ją opowiedzieć, natomiast okazało się, że nie ma takiego filmu, więc stwierdziłam, że sama taki nakręcę. Natomiast nie chciałam tylko powiedzieć o przyszłości naszej planety, czyli od ostatnich 700 milionów lat, ale także o następnych 700 milionach lat. Więc pan, skoro już widział pan film, to prawdopodobnie wie już pan, jak będą wyglądały następne 700 milionów lat naszej planety. Tak, i oczywiście nie będziemy tego zdradzać, bo wciąż film można na festiwalu zobaczyć. Ale jeśli już mówimy o końcówce, to o to chyba mogę zapytać. Umieściła pani dwa napisy końcowe. Czy to są to jest takie puszczenie oka do widza? Dwa zdania na końcu filmu. Ah, the sentences at the end of the film. No planets have been harmed, and this is based on a true story. This was because of the invitation of Docs Against Gravity, so I had to make like a documentary, so I put this in for documentary purpose. Więc te słowa były dla celu samego festiwalu, dlatego że tak jest też tematyka festiwalu, więc chciałam jakoś nawiązać do Docs Against Gravity. Aha, no to ukłon w takim razie w stronę festiwalu. Jest pani wierna formom, których pani poszukuje w kinie. Jak pani sama określa ten gatunek filmowy? Mówi się o mapa mundi, mówi się science, docu, fiction. Jak pani określa ten gatunek? Taki dokumentalny science fiction film dokumentalny? Yes, I created this term science docu-fiction because there is no section for my movies. They are so special, so out of every all the sections, so that I had to create this section science docu-fiction. To prawda, to jest gatunek, który sama wymyśliłam, ten science docu-fiction, dlatego że tak naprawdę moje filmy są na tyle różne od tych, które zazwyczaj widujemy, że po prostu wymykają się gatunkom, dlatego też musiałam sama stworzyć jakiś. A jak ważna jest animacja, właśnie ta animacja poklatkowa? How important is this time-lapse animation? As it's very difficult to tell the story of the Earth, I was not born 700 million years ago, and perhaps I'm not in the next 700 million years here. So I needed a technique to show this. So I used animation because another technique I couldn't do it, show it. Bardzo trudno jest opowiedzieć historię naszej planety, zwłaszcza, że nie urodziłam się 700 milionów lat temu i na pewno nie doczekam przyszłości, w każdym razie nie tej, która odbędzie się za 700 milionów lat. Odległej, dlatego też potrzebowałam jakiejś techniki, która byłaby w stanie opowiedzieć tę historię, dlatego też wybrałam animację. Jeśli można, to ja jeszcze bym chciał dodać, że my mamy z Badi taki specjalny związek. Pewną swoją historię, tak, festiwalową. 14 lat temu, kiedy odbywała się pierwsza edycja naszego festiwalu, to film Badi Mink na początku było Oko. Fascynujący zupełnie film. Był filmem otwarcia, był pierwszym seansem pierwszej edycji w historii festiwalu. Jak powiedziała Badi wczoraj, że to jest archeologia festiwalu Millennium Dogs. Yes. Czy ciągle poleca pani ten film? Bo jest to kilka pani filmów, jest retrospektywa. Czy właśnie na początku było Oko, to jest ten film, który poleciłaby pani, poza oczywiście tym nowym, Mapa Mundi, polskiej publiczności? I recommend now Mapa Mundi, because it will be tomorrow and the other one is in our past. So... Ale będzie jeszcze. Ale będą inne jeszcze, filmy. Będzie mężczyzna ze współczesnymi nerwami, będzie piękność jest bestią, także jeszcze. Jeszcze inne filmy. No właśnie, to może od razu informacja, że jutro, w poniedziałek o 18 w Kinotece właśnie kolejny blok ze wspomnianymi filmami, także z tym najnowszym Mapa Mundi, no i wykład mistrzowski. Tak, i wykład mistrzowski, który będzie w formie rozmowy Adriana Prodeus oraz Tomasz Kolankiewicz poprowadzą tę rozmowę i przeanalizują z Badi, na ile to będzie możliwe, jej zakamarki, jej sztuki. Jeśli można już dzisiaj zapytać, co w czasie tego wykładu mistrzowskiego chciałaby pani powiedzieć młodym filmowcom, młodym dokumentalistom? That they use also stop motion techniques, because with stop motion techniques you can tell stories you cannot make with another technique. So. Polecałabym technikę poklatkową, dlatego że to ona pozwala na opowiedzenie historii. Żadna inna technika tego na to nie pozwala do takiego stopnia. Powiedziała pani, że stworzyła właśnie pewien autorski, pewną autorską formę filmową. Czy to jest właśnie przyszłość dokumentu? Czy takie filmy chciałaby pani też w przyszłości realizować? I think this hybrid technique of mixing up the genres, that's the future of the cinema, because documentary film doesn't exist. Every documentary film has a part of fiction or a part of science or a part of animation or a part of of other genres. So the mixed up I think it's our future. Myślę, że taka hybryda filmowa, coś na pograniczu różnych gatunków, jest zdecydowanie przyszłością filmu, zwłaszcza jeśli chodzi o film dokumentalny, bo tak naprawdę nie istnieje taki czysty film dokumentalny. Zawsze są tam jakieś elementy fikcji, nauki, animacji, różnych gatunków, więc tak, myślę, że to jest przyszłość naszego kina. A jak to wygląda na ekranie kinowym, będzie można przekonać się na festiwalu Dogs Against Gravity. Choćby właśnie jutro o 18 w Kinotece Mapa Mundi, najnowszy film Badi Mink. Ale również we Wrocławiu. Dobrze, że przypominasz. Ja mówiłem o tym, że festiwal odbywa się w kilku miastach. Thank you very much. Dziękuję bardzo za spotkanie. Zapraszamy na jutro i przypominam, że po seansie o 18 także wykład mistrzowski z Badi Mink, która była gościem Trójkowa Filmowa. Thank you. Please. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, bądź dobra czas. Zły duch Myślę, że ten utwór wprowadził nas już w kolejne spotkanie z kolejnym gościem, Marcin Macuk w Trójkoło Filmowe. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, właśnie. Witamy. No właśnie, Marcin Macuk nie przypadkiem przed chwilą pogodno, bo też no, na pewno jesteś osobą kojarzoną przede wszystkim muzycznie, wprawdzie z filmem związaną od wielu już lat, ale też od strony muzycznej przede wszystkim, a dzisiaj będę miał okazję przedstawić cię jako reżysera filmowego, zgadza się? Producenta bardziej, no, i współreżysera, tak. O tym już za chwilę. Jeszcze Artur Liebhardt, dyrektor Dogs Against Gravity, chciał dodać jakieś miłe zdanie na pewno, bo jakżeby inne o gościu przed chwilą, o Buddy Mink. Tak, zupełnie zapomnieliśmy o bardzo ważnym polskim akcencie twórczości Buddy Mink, ponieważ ona bardzo często współpracuje z polskim operatorem Janem Palaczem, który nawiasem mówiąc jest również autorem nowego filmu od produkcji francuskiej, który w przyszłym tygodniu będzie miał swoją premierę na festiwalu w Cannes. On głównie pracuje za granicą, ale jest absolutnie przyznaje się do tego, że jest polskim operatorem. No to rzeczywiście bardzo miła informacja. Zawsze szukamy takich poloników, takich polskich ciekawostek gdzieś nawet daleko w świecie, a teraz nie musimy daleko szukać, bo tak jak mówiłem dzisiaj w Trójkoło Filmowo i polska reprezentacja, stąd Marcin Macuk, a ten film, który ma swoją światową właściwie chyba światowa, premierę, jak najbardziej światowa. Na światowo jedziemy. Jest tak. Światowa. W przyszłym tygodniu, tak, w piątek. No właśnie, to Happy Ola, bo to jest dopiero zapowiedź tego, co będzie na festiwalu. Wprawdzie jestem w tej dobrej sytuacji, że już film widziałem. Happy Ola, a pełny tytuł Pogodna ballada o Olku Dobie. No i właśnie to, że pogodna, no to też nie przypadkiem. No nie przypadkiem, ale to chyba też dookreśla temat naszego bohatera, który tak naprawdę wszystkich nas skłonił do tej pracy, bo nikt, to jest generalnie można powiedzieć w przypadku moim absolutny debiut taki, jeśli chodzi o kwestie filmowe. Producencki i współreżyserski, ja dodam, że współautorem filmu jest Krzysztof Paweł Bogocz, który tak naprawdę był tym punktem takim kontaktowym, który tak naprawdę przeprowadził pierwszą rozmowę z Olkiem i namówił nas do współpracy i tak po prostu sobie... No zresztą pojawia się w filmie. Tak. Rozmawia z głównym bohaterem. Ja myślę, że to jest postać znana, a przynajmniej powinna być znana, ale jednak może nie wszystkim, więc trzy zdania o tym, kim jest Aleksander Doba. Aleksander Doba to jest, że tak powiem, poważna postać, która przemierza kajakiem oceany, a dokładnie samotnie. Mówi o sobie, że jest turystą tak naprawdę, a nie jakimś wyczynowcem. No przedziwna, uśmiechnięta, afirmująca po prostu pozytywne podejście do życia postać, którą absolutnie chcieliśmy w jakiś sposób przedstawić tak, żeby można było z takiej postaci czerpać po prostu inspiracje, wzorce, motywacje po prostu. Myślę, że kilka osób w wieku Olka, jeśli zobaczy ten film, będzie chciało, za przeproszeniem, wyrwać się z fotela. Czyli w tej chwili tak już blisko 72 właśnie. Myśmy zaczęli ten film robić przed jego 70. Tam się z różnych powodów to troszeczkę wydłużyło, ale generalnie rzecz biorąc, jest to człowiek niewyglądający i nie czujący się na 72 lata, absolutnie. I nie zachowujący się w ten sposób. No to już wszystko wiemy, ale też jak już mówimy o tych inspiracjach, o tym, że może być wzorem, no to rzeczywiście nawet jest wzorem dla bardzo młodych ludzi, bo to też się pojawia taki motyw w filmie i nawet w formie, w narracji. No tak, to był też taki ciekawy element, którego się troszeczkę przyczepiliśmy, znaczy w filmie trochę przypadkiem, a trochę później go jakby rozwinęliśmy, a mianowicie malutka społeczność w szkole w Iwięcinie pod Koszalinem. No musiałem, przyznam się, sprawdzać, gdzie to jest. Iwięcino, tak. Więc po prostu rodzice z dziećmi, wiedząc, kim jest Olek Doba, powołując szkołę taką społeczną, postanowili po prostu ochrzcić ją jego imieniem. No i dla nas wydawało się ciekawą rzeczą akcja, gdzie patron szkoły przyjeżdża do szkoły. No, nie zdarza się to w dzisiejszych czasach. I nie sam przyjeżdża. I nie sam, no ale nie będziemy wszystkich szczegółów zdradzać, no nie, bo po to cała jest film, żeby oglądać ten film. Ach, to teraz tego nie powiem, bo może bym rzeczywiście skojarzeniowo coś tutaj zdradził, ale może powiem pod koniec naszej rozmowy. Arturze, Dlaczego właśnie ten polski film zaprosiłeś do tej światowej premiery na festiwalu? No jest to przykład filmu dokumentalnego z bardzo pozytywną energią, pokazujący fenomen bliżej nieznanego nikomu wcześniej emeryta z Polic, który... Wcześniej, bo dodajmy, że zdobył tytuł... Tytuł podróżnika roku, tak, National Geographic, który po prostu tam przekosił, Olek przekosił konkurencję konkretnie. No. Tak, także no jest to... I jest to było taki, 2 lata temu. To było 2000... Tak, 2 lata temu dokładnie. Jest to ciekawy przykład bohatera pozytywnego, ale to jest jakby początek tego, co w tym filmie jest fascynujące. Forma takiej właśnie ballady pozytywnej ze świetną warstwą muzyczną. Wielki szacunek z mojej strony. No właśnie słyszymy utwory grupy Pogodna i nie tylko. Nie tylko. Ja wejdę tylko w słowo może, bo generalnie przyjęliśmy właśnie taką konwencję, że ballada to jest po prostu ten utwór, gdzie ta muzyka pozwala dopełnić pewne rzeczy. I im dalej wchodziliśmy w postać Olka, tak naprawdę, to patrzyliśmy, że te piosenki Pogodna po prostu zaczynają też układać się w jakąś historię i zaczęliśmy to po prostu składać. To nie był plan od samego początku, tak szczerze powiedziawszy. Ale wiesz co, powiem ci, co mnie najbardziej bawiło w filmie i co jest świetnym, uważam, pomysłem, bo to jest film drogi. I oczywiście, że widzimy fragmenty, archiwalne fragmenty z tych niezwykłych wypraw przez Ocean Atlantycki kajakiem i widzimy zdjęcia, widzimy bohatera w różnych sytuacjach, ale jednak to jest film drogi, a najzabawniejsze w nim jest to, że bohater z rozmówcą, współreżyserem filmu porusza się samochodem, a z tyłu jedzie właśnie ten kajak. No tak, to jest najśmieszniejsza i to jest po prostu rzecz, która się odbyła. To nie jest wyssane z palca, więc to jest jakby taka prawda w tym wszystkim. No my powiem tylko, że a propos tego kajaka, to mieliśmy też taką bardzo sympatyczną historię. Jak pojechaliśmy w ubiegłym roku do Nowego Jorku towarzyszyć Olkowi w tej poprzednim starcie jakby w tą stronę, no to wracaliśmy z takiego spotkania i zablokowaliśmy absolutnie Times Square dokumentnie, więc myślę, że bardzo dużo osób się dowiedziało wtedy, kto to jest Olek, bo po prostu stanęliśmy tym kajakiem na środku, chcieliśmy zrobić zdjęcia, chcieliśmy zrobić po prostu przynajmniej z 10 minut tam postać, więc możemy powiedzieć, że skutecznie można to kajakiem zrobić przy pomocy Olka na chwilę przynajmniej. No tak, a sam kajak, co też warto zobaczyć w filmie, jest jednak szczególny, specjalnie skonstruowany, zresztą sam bohater Aleksander Dobra dokładnie o tym opowiada, co tam, gdzie jest i czemu dokładnie służy. Tak. No i jakiej stacji radiowej słuchają panowie w samochodzie? Właśnie jakiej. No właśnie, w której jesteśmy. Właśnie tak, no. Dokładnie, tylko i wyłącznie. Zauważyłem. Także wszystko się zgadza. Ja tylko dodam, że intencjonalnie chcieliśmy, żeby ten film był zaadresowany do absolutnie widza od, że tak powiem, poziomu przedszkolaka do poziomu rówieśników Olka. I z tego, co zrobiliśmy, taki mały sondaż, to daje to radę. Dzięki również fajnym, super animacjom Krzyśka Ostrowskiego z ex-wokalisty Cool Kids of Death. No i chyba generalnie ta aura i ta energia wytworzona została przez po prostu przesympatyczną ekipę, bo szczerze powiedziawszy, i tu muszę się przyznać, dla większości z nas, tak naprawdę oprócz operatora i współreżysera, to jest totalny debiut. Więc robiliśmy go bardziej... totalnie intuicyjnie i chcieliśmy po prostu dociągnąć do celu. No i się udało. Ale czuję się właśnie taką świeżość, taki rodzaj energii, który się chyba przenosi na ten film. Jesteś bardzo uprzejmy. No, bardzo mi się przyjemnie, pogodnie właśnie ten film oglądało. Natomiast to jest właśnie dopiero zapowiedź dla widzów, bo ten film rzeczywiście będzie miał dopiero swoją premierę. Także powiedzmy od razu w piątek i niedziela w przyszłym tygodniu. Piątek, niedziela w Warszawie. Tak, o godzinie 20 w Kinotece, to w Warszawie. I będzie również pokazywany w Gdyni, we Wrocławiu oraz Bydgoszczy. A czy macie jakieś plany? No to jest teraz pytanie do ciebie jako producenta. Czy macie jakieś plany dalej? Nie wiem, czy festiwalowe, czy pokazywania filmu w świecie, bo to jest temat tak uniwersalny i właściwie też bohater pokazywany no, w różnych miejscach świata, bo przecież nie tylko w Polsce, że może zainteresować no jest bardzo fajną wizytówką na pewno, tak mówiąc, że tak powiem, pospolicie. No, my tych mechanizmów filmowych się jeszcze trochę uczymy. Ja przez 15 lat produkowałem płyty, teraz postanowiłem wyprodukować film, ale z pomocą przyjaciół, taką właśnie ciepłymi radami, chcemy go we wrześniu wprowadzić do kin, właśnie wtedy, kiedy, miejmy nadzieję, Olek wróci szczęśliwie z wyprawy, na której właśnie teraz się znajduje tak naprawdę. A co możesz o tym powiedzieć? No mogę tylko powiedzieć, że warunki pogodowe są dramatycznie słabe, więc Olek postanowił wstrzymać płynięcie, ale nie przerwać tej wyprawy. A tym razem wyprawa skąd do kąt? No z Ameryki do Europy, to jest drugie podejście. Czyli to, co wspominacie pod koniec filmu, co tak, się wtedy, jest, wtedy nie udało. Tak, tak. Tak, tak. To jest drugie podejście i trzymamy kciuki i mamy też, że tak powiem, takie małe feng shui'owe rozwiązania, małe prezenty na pokazy, więc jeśli będzie taka możliwość i przyjdzie publiczność, to mamy plan zrobienia takich specyficznych zdjęć i wysłania je Olkowi, ale to nie będziemy zdradzać, po prostu ci, co przyjdą na pokazy, to na pewno będą w tym takim, nie wiem, flash mobie uczestniczyć. O. No, zapowiada się ciekawie. Przy okazji projekcji filmów tych dwóch projekcji oczywiście spotkanie z twórcami. W Warszawie tak, potem jest różnie, bo ja, że tak powiem, zawodowo koncertowo. Paweł też ma swoje plany, bo robi film, więc będzie mój brat, który jest współproducentem i zobaczymy, może ktoś z ekipy jeszcze i będzie pani Gabriela Doba, przepraszam. Właśnie. Żona. To jest w Warszawie żona będzie Żoba, która jest również bohaterką bardzo ważną w tym filmie, bo bez Gabrieli nie byłoby Olka. No, więc właśnie. I na odwrót. Nie byłoby być może zgody na wyprawy, które dokładnie się już... Znaczy zgody odbyły. Nigdy nie ma. No powiedzmy akceptacji. Akceptacji, tak. Happy Olo, pogodna ballada Olku Dobie, to dopiero przed nami na festiwalu Dogs Against Gravity. Zapraszamy. A moim gościem, kolejnym gościem dzisiaj w Trójko Filmowo był Marcin Macuk. Dziękuję serdecznie i zapraszam na projekcję. Za spotkanie, tak. Artur Liphart pozostaje z nami do końca, jako dzisiaj współgospodarz audycji, a za chwilę spotkanie z kolejną wielką sławą światowego dokumentu i naprawdę niezwykły film. O tym za chwilę, ale przez chwilę jeszcze... Jeszcze chwilę pogodnej, tylko chciałbym właśnie podziękować za zaproszenie, bo to dla nas jest bardzo duże wyróżnienie i taki, że tak powiem, punkt do zmobilizowania sił, żeby pokazać ten film właśnie tutaj. Więc jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że to będzie bardzo dobra wróżba na przyszłość tego filmu. No to aby tak było. A ja w imieniu festiwalu bardzo dziękuję. Pogodna, możemy usłyszeć w filmie Happy Olo, pogodna ballada o Olku Dobie, to ten właśnie dokument, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Pozostaje w towarzystwie Artura Lipharta i za chwilę przedstawimy kolejnego gościa. No właśnie, znowu pozostawiać tę przyjemność. Mówiłem, że są dzisiaj sławy światowego dokumentu wśród nas. I kolejny bardzo ważny festiwalowy film. Tak, Dawson City, czas zatrzymany. Reżyserem jest Bill Morrison, prawdopodobnie jeden z najwybitniejszych amerykańskich twórców pracujących z found footage oraz ogólnie z archiwaliami. tworzący od wielu lat właśnie tego typu dzieła. Jego poprzedni film The Cassia został uznany przez Senat USA jako jeden z pierwszych, najmłodszych arcydzieł kina XXI wieku. Jesteśmy absolutnie zaszczyceni, że Bill wybrał nasz festiwal jako miejsce polskiej premiery tego wybitnego dzieła. No właśnie, w wypadku filmu Dawson City Czas zatrzymany możemy mówić tylko o polskiej premierze, bo ten film już bardzo mocno zaistniał na światowych festiwalach. Tak, miał swoją premierę światową na festiwalu w Wenecji w zeszłym roku. Był również pokazywany na innym europejskim festiwalu klasy A, mianowicie w Rotterdamie i na wielu innych. No to jest to właśnie ten moment, kiedy możemy już oficjalnie przedstawić naszego gościa. Bill Morrison jest z nami. Dobry wieczór. Hi. Hello. Witam i hello. Pozostaje z nami Aleksandra Jaszak. Muszę przede wszystkim zapytać pana, jak dla pana zaczęła się ta niezwykła filmowa historia Dawson City? The film story was well known some years ago among people who were interested in the film archives. Historia ta zaczęła się i właściwie była znana już od kilku ładnych lat, ale tylko wśród ludzi, którzy są zainteresowani filmowymi archiwami. When I was in art school in the late 1980s, somebody told me about this collection of films that was buried in a swimming pool in the Yukon, and I couldn't believe it. Kiedy byłem w szkole filmowej w latach 80., ktoś powiedział mi o kolekcji filmów, która została zakopana pod basenem, i dla mnie to była ekscytująca nowość. I had at that time the idea that I could somehow, if I could ever make a film about this collection, I would want to try to make it using the films that were found in the swimming pool. Już wtedy miałam taki pomysł, że jeżeli kiedykolwiek zrobię taki film o właśnie tej kolekcji, to będę chciał użyć taśm, które właśnie zostały znalezione pod tym basenem. But it wasn't until many years later, I guess about 4 years ago now, I was showing my films in Ottawa, and my host happened to be in charge of digital migration at the Library and Archives Canada, and I said to him, well, don't you have the Dawson City films? And he said, yes. Natomiast tak stało się dopiero wiele lat później, właściwie dopiero 4 lata temu. Wtedy akurat był pokaz moich filmów w Ottawie i tam moderatorem był ktoś, kto jest także zajmuje się właściwie archiwami w Kanadzie, w bibliotece i archiwach Kanady. So I realized this was the time to make this special film that I would have be able to transfer the original Nitrate films to a 2K master and edit it that way. I wtedy zdałam sobie sprawę, że to jest właśnie ten odpowiedni moment, ten specjalny moment do tego, żeby zrobić ten wyjątkowy film, żeby właśnie przemienić te znalezione taśmy azotonowe, zmontować je w coś nowego. But an interesting thing has happened in that I've discovered that maybe everybody from my age and older who remembers this being told this story in the 80s has heard of this story, but people who are younger than me, they had never heard the story. There's been no film about it. There's been no book about it. And so it's sort of like telling a new story. It's skipped a generation and it had been forgotten as a story. Natomiast wtedy zdałam sobie sprawę z czegoś bardzo ciekawego. To znaczy, że ludzie w moim wieku oraz starsi, którzy słyszeli o tej wielkiej kolekcji, która została znaleziona w latach 80., wiedzieli o tym. Natomiast ludzie młodsi ode mnie nie mieli o tym pojęcia. Nie było o tym żadnego filmu, nie było o tym żadnej książki. Więc właściwie okazało się, że ten film opowiada zupełnie nową historię. Ta historia praktycznie ominęła jedno pokolenie. Ale trzeba powiedzieć, że to... Te odnalezione po wielu, wielu latach filmy, zniszczone kopie filmowe, to absolutne skarby. Z którego roku były najstarsze nieme filmy odnalezione właśnie pod lodowiskiem Dawson City? I believe the oldest one was from 1907. It was called Elephant Race at Perak. And it showed just that in India, elephants being raced. And there were some other old newsreels too. Some of the early Edisons were maybe 1908 too, but I believe 1907 was the earliest. najmłodszy film, właściwie taki pierwszy film pochodzi z 1907 roku i opowiadał o słoniach, słoniach w Indiach i myślę, że to był właśnie taki najstarszy film, jaki znaleźliśmy wśród tych, całej tej kolekcji. Ale pan zaproponował nam niezwykły film, bo to jest właściwie dwie godziny niemego filmu złożonego właśnie ze skarbów światowej kinematografii. Poza oczywiście wstępem i pewnym epilogiem, który jest typowy dla kina dokumentalnego. Well, yes, we tried to tell the whole story using silent film, and it's a story about silent film after all. The people who sort of intro and give the epilogue at the end are the two people who found the films essentially back in 1978 when they were uncovered by a construction crew and had the foresight to contact the National Archives. And so in great respect, they are responsible for these films still existing and not being thrown away as part of a construction dump. Tak, właściwie chcieliśmy opowiedzieć o historii niemego kina za pomocą niemego kina, więc te dwie osoby, które pojawiają się na początku samego filmu oraz pod koniec, to są właściwie dwie osoby, którym zawdzięczamy te taśmy, dlatego też, że to one właśnie, między innymi odkryły w 1978 roku te taśmy właśnie na budowie i to one skontaktowały się z archiwami kanadyjskimi i to właściwie im zawdzięczam to, że te taśmy znalazły się tam, gdzie się znalazły, a nie zostały wyrzucone do śmieci. Zastanawiam się, jak długo powstawał ten film, bo on robi ogromne wrażenie i robi wrażenie, że to była bardzo długa praca. Gives an impression that it took you a long time. Well, I think it took 3 years probably, and then really 2 years to get it together and 1 year to edit it. We looked at, I think there's probably over 100 hours of footage that were buried, and then of course we needed all the footage that would support the story and the photographs that would support the story, because it's not just the footage that was found buried, but also footage that shows the evolution of the town over the course of the century. Myślę, że stworzenie tego filmu zajęło w końcu 3 lata, ostatecznie 3 lata. 2 lata na zebranie tych wszystkich taśm i wybranie konkretnych klatek, natomiast 1 rok na montaż. Natomiast mieliśmy trudne zadanie, dlatego że też mieliśmy aż 100 godzin nagrań, więc chcieliśmy znaleźć nie tylko te sceny, które chcemy pokazać, ale także takie taśmy, które by jakoś wspierały główną akcję, które by pokazały na przykład ewolucję całego miasta Dawson w ciągu 100 lat. Film jest absolutnie zajmujący i wszystkim polecam do oglądania, ale jako ciekawostkę, nie zdradzając zbyt wiele, możemy chyba powiedzieć, że pojawiają się bardzo głośne nazwiska w tym filmie. Pojawia się nazwisko Trump, chociaż w kontekście historycznym. Pojawia się Jack London, to może mniej zaskakujące, ale też pionierzy właściwie Hollywood. It was remarkable, coincidence that this town built out of nothing, almost instantly built, came about at the same year that commercial cinema came into existence. And so it's the film's thesis that it traces the development of the city with the development of cinema. Tak, to był niesamowity zbieg okoliczności, że właściwie miasto, które powstało praktycznie jako nic, coś z niczego, zbiegło się, powstanie jego, tego miasta zbiegło się z powstaniem także komercyjnego kina. Dlatego też właściwie tezą tego filmu jest pokazanie, że rozwój kina przebiegał analogicznie do rozwoju tego miasta. So early on, some of the vaudeville theaters that were built there became, they would show itinerant cinema shows, and they would a projectionist would come to town and show films, and the theater owners realized that motion pictures had a great potential as a commercial activity. And Alexander Pantages went off and developed the first chain, movie chain, and Sid Grauman created Grauman's Chinese and the Egyptian Theater in Hollywood, and these guys became really legendary cinema presenters. Tak, to właśnie w tym mieście, w Dawson, powstał jedno z kin, gdzie odbywały się różne projekcje i różne pokazy, natomiast bardzo szybko właściciele tych kin zorientowali się, że kino i w ogóle pokazywanie filmów publiczności ma olbrzymi komercyjny potencjał. Dlatego też tacy twórcy, tacy właściciele kin, jak na przykład Aleksander Pantagis czy Sid Kromen, zorientowali się właśnie, że to ma olbrzymi potencjał i to uczyniło ich, ta działalność uczyniła ich legendami właściwie Hollywood i historii kina. Tak, to również jest w filmie bardzo, bardzo ciekawa historia, ale zapytam, co obecny prezydent Stanów Zjednoczonych ma wspólnego z Dawson City? This is the question everybody wants to know about this film, of course. But it's been well documented that Fred Trump, that would be Donald Trump's grandfather, had a brothel on the way to Dawson, not in Dawson City, but on the trail. And it was ostensibly a hotel restaurant, but it also was a brothel for servicing the needs of the miners. And this is how the Trump family gained their initial nest egg, their initial wealth, and then he went back to Germany with this wealth, and the rest is history. Tak, to jest pytanie, które wszyscy zadają a propos tego filmu i to już jest dobrze udokumentowana historia, to znaczy Fred Trump, który jest dziadkiem Donalda Trumpa, założył pod Dawson dom uciech. Oczywiście oficjalnie był to hotel połączony z restauracją, natomiast zaspokajał też potrzeby miejscowych górników i tak też właśnie rodzina Trumpów wzbogaciła się, a potem z tym bogactwem pojechała z powrotem do Niemiec. Tak, tak, i nawet właśnie to źródło znajdziemy w filmie. Oczywiście gorączka złota, tam się rodził amerykański kapitalizm. Artur Liebhardt też się chciałby włączyć w naszej rozmowy. Proszę bardzo. Ja bym chciał cię zapytać, Bill, o taką jedną rzecz. Zdaję sobie sprawę, że format tego programu nie pozwoli nam na szeroką odpowiedź, ale ty jesteś zafascynowany taśmą filmową jako przedmiotem, jako bardzo, bardzo ważnym artefaktem w ogóle w kulturze ludzkiej. Fetyszem też, bo to jest cykl fetysze i kultura. Tak, czy mógłbyś nam powiedzieć, czym dla ciebie jest ten czas, kiedy taśma przechodzi do historii, a dla ciebie taśma była bardzo ważna dawno, dawno temu, jeszcze zanim kino cyfrowe zapanowało na świecie? So I began as a painter, so I was always interested in the plastic arts, and that is the arts that you can touch and hold and that exist in the real world with us. Zacząłem od tego, że byłem malarzem. Byłem zafascynowany sztukami plastycznymi, a więc czymś, co było namacalne. And very early on, my interest in cinema came out of my interest in painting, in that I thought of cinema as 24 paintings a second, basically. Then much of my effort was to show that this succession of images were all individual pictures. I zainteresowanie kinem wyrosło właśnie z zainteresowania malarstwem. Dla mnie tak naprawdę kino to jest 24 malunki na sekundę i chciałam bardzo, żeby to było jasne, że właśnie w ciągu jednej sekundy widzimy aż 24 obrazy. So aesthetically, I started with animation, and then that progressed to some sort of a degradation, and eventually I found that these old films, the nitrate films, for instance, would degrade on their own, and so that there was this organic nature that gave them this quality of seeing many different pictures go by every second. Więc na początku byłam zainteresowana animacją, a potem obserwowałam pewną taką degradację, dlatego też zainteresowałam się azotanowymi taśmami, dlatego też, że one właśnie pokazywały pewną organiczność, to znaczy po pewnym momencie rozkładały się, więc też były czymś namacalnym, były czymś obrazowym bardzo. What I think is interesting with these old films in particular is that they were disposed of essentially to get rid of them. They thought they were throwing them away, but inadvertently they preserved them. Meanwhile, every other copy either went up in smoke or was thrown away or decayed. And so you see that this collection is very rare in that it was able to, like a time capsule, move through the entire 20th century to reach us now. Natomiast to, co jest tak znamienite, jeśli chodzi o tę kolekcję, która została wydobyta, to to, że została ona w całości zachowana. Jeśli chodzi o wszelkie inne kopie filmów niemych, to one zostały albo spalone, albo wyrzucone na śmieci. Natomiast ta kolekcja jest absolutnie rzadka, dlatego też jest taką kapsułą czasu, która tak naprawdę zachowała wszystko to, co zdarzyło się w ciągu całego wieku. No i właśnie również w filmie Dawson City, Czas zatrzymany, zobaczymy bardzo wiele ciekawostek dotyczących samej nawet taśmy filmowej. Ja dowiedziałem się wielu interesujących rzeczy o historii również taśmy filmowej. Nie wiedziałem nawet, nie znałem szczegółów tego, jak ona się rodziła, jak powstawała. To dodatkowy walor filmu. Zapraszamy Dawson City, Czas zatrzymany jutro o 17.30 w Kinotece i jeszcze jutro spotkanie z reżyserem. Tak, tak jest. Serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy kochają kino i którzy będą jutro w Warszawie, ale Dawson City startuje w szranki o nagrodę główną festiwalu, nagrodę Banku Millennium, więc będzie również pokazywany w innych miastach, gdzie też będzie walczył o lokalne nagrody. No i jeszcze jedna projekcja za tydzień, ale to nawet nie będę już miał okazji przypomnieć, bo Trójka filmowa o 20 za tydzień, a ta projekcja w niedzielę o 17 w kinie Iluzjon. Dziękuję bardzo za rozmowę. Thank you very much. Thank you so much. It's great to be at Trójka and to be here with Against Gravity. Thank you for having me. My również dziękujemy, bardzo się cieszymy. Bill Morrison był z nami, autor filmu Dawson City, Czas zatrzymany. Mam nadzieję, że udało nam się dzisiaj w Trójko filmowo przenieść chociaż w części tę atmosferę spotkań, rozmów z twórcami właśnie z festiwalu Ducks Against Gravity. I różnorodność, jaką proponujemy. I różnorodność. Oczywiście dziękuję bardzo Aleksandrze Jaszak za pomoc. Bardzo dziękuję. W rozmowie dziękuję Arturowi Lipchardowi. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Nawigator. Za minutę będzie godzina 21. Wiadomości, wcześniej informacje dla kierowców. Utrudnienie mamy w województwie lubelskim na drodze krajowej numer 82, miejscowość Zofiówka, odcinek Lublin-Łęczna. Zderzyło się tam samochód osobowy z dostawczym. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienie może potrwać około 2 godzin. W województwie lubelskim mamy jeszcze utrudnienie na trasie S17 pomiędzy węzłami Jastków-Kurów-Wschód. Samochód osobowy uderzył tam w bariery. Zablokowany jest prawy pas ruchu jezdni w kierunku Warszawy. Nie ma natomiast utrudnień w województwie dolnośląskim na drodze krajowej numer 3. Miejscowość Mysłów, odcinek Bolków-Kaczorów. Tam zderzyły się 2 samochody osobowe i droga przez pewien czas była, podkreślam, była zablokowana. To wszystkie informacje dla kierowców. Życzę bezpiecznej jazdy i bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki.